Wybiła 22. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 10 dzień listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma przyszłości Polski bez godności, niepodległości i prawdy, mówił szef PiSu Jarosław Kaczyński przed Pałacem Prezydenckim i domagał się upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Od ponad 3 miesięcy nocują w zimnych piwnicach, a jedzenie przygotowują w kuchniach polowych. W tym serwisie Trójki także o tym, jak żyją ludzie na wschodzie Ukrainy i o polskich policjantach, którzy mają pracować w Szkocji. Około 2000 osób uczestniczyło w Warszawie w zorganizowanych przez PiS uroczystościach związanych z kolejną miesięcznicą katastrofy smoleńskiej, a także z jutrzejszym świętem niepodległości. Najpierw była msza w archikatedrze, później przeszedł Marsz Pamięci przed Pałac Prezydencki. No, uczczenie katastrofy smoleńskiej i tego wszystkiego. Raz w roku przyjeżdżam. Ja będę zawsze pamiętać, bo mnie wyrwało to, wie pan, przekręciło całe życie do góry nogami. Ja nie mogę dojść do siebie do dzisiejszego dnia, pomimo że jestem obca i nie straciłam nikogo pod Smoleńskiem. Sponiewierana została Polska. Samolot, którym leciały osoby na uroczystość upamiętającą mord katyński, miał napisane Rzeczpospolita Polska. Ta Rzeczpospolita Polska nie tylko została zrzucona na ziemię, ale pocięta na kawałki, sprzedawana na złom i to jest dla mnie wręcz symboliczne. Po marszu przy pomniku marszałka Piłsudskiego przemawiał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił, że w polskim życiu publicznym brakuje prawdy i że wciąż nie upamiętniono ofiar katastrofy Tupolewa z 10 kwietnia 2010 roku. Nie ma aktu uczczenia zmarłego tragicznie prezydenta, jego małżonki i wszystkich tych, którzy polegli w Smoleńsku. Ciągle jest to zadanie, ciągle musimy się do niego zbliżać. Ale zbliżamy się, powtarzam, idziemy we właściwym kierunku. Jarosław Kaczyński zadeklarował, że marsze związane z katastrofą smoleńską będą się odbywały aż do skutku, czyli jak to ujął, do zakończenia misji. Teraz w serwisie Trójki przenosimy się na Ukrainę. Mieszkańcy wschodnich regionów mówią o katastrofie humanitarnej. Najgorzej jest w strefie granicznej w Donbasie. Miasto Krasnochorivka codziennie jest ostrzeliwane przez separatystów. Jego mieszkańcy od ponad 3 miesięcy nocują w zimnych i wilgotnych piwnicach, a jedzenie przygotowują w kuchniach polowych. Póki strzelają, stoimy i czekamy na korytarzu, a potem uciekamy do piwnicy, bo może być różnie. W mieście nie ma wody i gazu. Nie wiemy, jak będziemy dalej żyć. Teraz jeszcze pogoda jest znośna, ale gdy nadejdą mrozy. Przed wojną w Krasnochorivce mieszkało 16 tysięcy ludzi. Teraz zostało ich mniej niż 8 tysięcy. Szkoły są zamknięte. Niedawno zbombardowano plac zabaw. Na szczęście dzieci udało się ewakuować. W ramach pomocy humanitarnej ludzie dostają makaron, kaszę, herbatę i konserwy. Kilka sklepów jest otwartych. Ale nikt nic nie kupuje, bo brakuje pieniędzy, mówi kierowniczka administracji państwowej obwodu donieckiego Olena Malutyna. Niektórzy miejscowi mieszkańcy pracują w Doniecku i bardzo często jeżdżą do Doniecka, ale sytuacja szczególnie starszych ludzi jest bardzo ciężka. Oni koniecznie potrzebują pomocy. A Rosja w dalszym ciągu wysyła na Ukrainę sprzęt wojskowy. Dzisiaj na jednym z portali społecznościowych pojawiła się informacja o kolejnych rosyjskich czołgach i wozach opancerzonych, które przez Donieck jechały w kierunku zachodnim. Polscy policjanci są werbowani do pracy w Szkocji. Tamtejsza policja uważa bowiem, że Polacy lepiej poradzą sobie z imigrantami z naszego kraju. A Polacy stanowią największą grupę wśród imigrantów w Szkocji, liczącą ponad 55 tysięcy osób. Jak mówi zastępca komendanta szkockiej policji, wzrost liczby przestępstw i wykroczeń popełnianych w Szkocji przez obcokrajowców, zwłaszcza z Unii, jest bardzo widoczny. W ostatnich 5 latach co najmniej się podwoił. Są to kradzieże w sklepach, wykroczenia drogowe, przestępstwa seksualne i przemoc. Jednocześnie komendant zastrzegł, że te problemy nie dotyczą tylko czy głównie Polaków. Barack Obama opowiedział się za przyjęciem zasad gwarantujących tak zwany otwarty i neutralny internet. Chodzi o to, żeby dostawcy internetu nie mogli lepiej traktować dużych firm, takich jak na przykład YouTube. W opublikowanym na stronie Białego Domu nagraniu amerykański prezydent zaapelował do Federalnej Komisji Łączności, która niebawem ma ogłosić nowe zasady obowiązujące operatorów szerokopasmowego internetu, żeby zapewniła maksymalną neutralność sieci. Obrońcy tej neutralności od dłuższego czasu apelują, żeby w internecie wszyscy

O tym artyście niedawno w Maniaku mówiłem i prezentowałem nagrania z jego bardzo wczesnej płyty. To Tinsley Ellis. Wtedy jeszcze nie był tym Tinsleyem Ellisem, występował z zespołem, a teraz tegoroczny album przede mną, Midnight Blue, i piosenka That's My Story, która rozpoczęła dzisiejsze wydanie Maniaka po ciemku. Ellis niestrudzenie pracuje, jego gitara wciąż na bardzo wysokim poziomie. Płyta, no, ci z Państwa, którzy mieli okazję posłuchać którejś z moich audycji piosenki Bez Granic, to już wiedzą, że lubię ją i coś tam wybrałem, ale dzisiaj dla maniaków, ciemniaków dwa utwory. Ten, który był przed chwilą, That's My Story, i ten, który przed nami, Kiss of Death. Niebezpieczny tytuł trochę, Pocałunek Śmierci, ale to tylko piosenka. lead me from this pain and misery. Tinsley Ellis, nowa płyta Midnight Blue. A teraz uczta dla miłośników Neila Younga. Nosiłem się z tym utworem, nosiłem i właśnie nigdzie mi się nie mieścił. Jedynym miejscem, w którym można tak rozbudowane kawałki dawać w miarę bezkarnie, no bo państwo często są niecierpliwi w ciągu dnia, przełączają, to jest chyba właśnie Maniak. Psychedelic Pill Neila Younga i utwór Ramada Inn. Proszę się przygotować. Ci, którzy go lubią, 16 minut wielkiej radości. Ci, którzy go nie lubią, 16 minut przerwy w słuchaniu. loves him so. She loves him so. She does what she needs to. What he needs to. We'll be right back. Czasem się zastanawiam, czy prezentując takie długie utwory męczę Państwa, czy sprawiam przyjemność, i naprawdę to nie jest kokieteria. Myślę, że wszystko zależy od nastroju, od tego, w jakich okolicznościach słucha się tej muzyki, ale jak dotąd specjalnie wielkich protestów nie otrzymywałem, mimo że już w tej audycji zdarzały się takie długie kawałki, i ja myślę, że to jest pewna odmiana, bo codzienny rytm nakazuje stacjom grać szybkie piosenki, raz, dwa, zapowiedź, a tu mamy szansę troszeczkę się wyciszyć, uspokoić i no i właśnie, no i posłuchać Neila Younga, który trwa 16 minut. Zresztą no to jest takie przypomnienie dawnych czasów, kiedy czarna płyta wychodziła, na niej były na przykład 4 utwory rozbudowane i to niekoniecznie koncertowe. No ale tyle tych moich refleksji, tym bardziej, że zbliżamy się do końca audycji. Miejsce jest na 2 utwory. Te 2 utwory już wybrałem. To będą Lucille i All Alone, a wykona je dla Państwa młoda grupa z Filadelfii, właściwie trio John the Conqueror. O nich pewnie jeszcze usłyszymy, bo mam zamiar ich kolejną płytę też prezentować. Ale dziś tylko to z albumu, który jakże oryginalnie nazywa się John the Conqueror, a właściwie nosi tytuł, tak byłoby prawidłowo. To tyle. Do usłyszenia. Yeah, cool.